Oremus et procate cumenis nostris, ut Deus et Dominus noster ad aperiat aures precordiorum ipsorum, januamque misericordiae, ut per lavacrum regenerationis accepta remissione omnium peccatorum, et ipsi in venia natura in Christo Iesu Domino nostro.